شایو پیلانی دارش با قناعت نهینانی چوچو باوی سرکدکای به نهینی خوی داوت دستی او بوای نشاندکا و آماده رابکات بولای لگل سن کشتیک پر لچکو خورا لگل رقی هلسو کوتکش لگلی دا بلام کای هر رازی بو برگی لیدانکانی گر پیلانکا بوای سرکوتو بو چونکا بکری جیلاوانی چوچو لای شایو نامه چند نرد و راستی نیازکانی کای انتی دا نوسی بو لگل واش دا هشتا هنده گمانو دو دلی لبیر کرنوکانی چوچو دا هبو لبرامر شوی حلویسته چینواند و که کز لگو رو بر پیسکان ناتوانو هب کن ملام سلامت و لوانه تا رگات لیسه کرده چوچو چند دمیتوا سزایکی زورتون بو پیست سرکرده چوچو خلاتی بکات اگر خلاتی بکات همو او سرکرده نشی که از دکن بچن بولای خانده درین بولای او دنجی کانگسانگا او کاره واسی نامکن که درده خواد بولای سرکرده چوچو ای تو راستا ای او سرچی نامو لیره و چرک لیره دای برا او برش یکن ها این سبی من بولای سرکده شویو خود سالی هم سکوتی لگل دام کن دام وال پای دابی سرکده شویو متمنک بینا کچوی یرمتی دادن تازه کار رکار تازه جنابی سرکرده او پیام گرتوه که خریشی کاری سی خوری بوله نیوشوه لکانی سپاکه من بوی یک سرکرد مویلم بویره شکن بو چی حتی بویره دوی اوی لجاری پیشو در راد کرده بردستم هستم به حاله خوام کرد بوی هاتون دوی لیبردن لیبکم گورم درم لگل دامکا پیده چی حتی بو اوی سی خوریم نسر بکی بو چاکی چو چو گورم تکه باورت بیبکم باورت بیبکم ده تبید زارشتر حلم خلطه نیشا کن با تی نامنه این یکی کتای مو بوی نرده بوم زیتو بوی حلاتی با حلات یکنشتی من نامم ندزیون هیچ زانیاریم نسری نیا کاتم بە فیرۆمەدا من پاساوەکانت قبول ناکەم چونکە کارەکە زۆر ڕوون و ئاشکرایە شیاکان سانسێ بیبە بۆ بەندی خانە و چاک تا دوری بکە دای کورە بە پێشم کەوە بە زنگویی کەوتێ دەستم تاوەکی بەسەر چۆچۆ دازاڵ ای بابا والله ما بزنم او زانت پیچون برهان نامه چی نار بو هاوره چی بناوی احسان که لگل خوی پیشتر قطابی بون لای ما مستانیزار احسان کسی چی زیرک بو به همان شوی برهان و خاوانی زانیاری چی فراوان بو او بلا قلای چینچو رای کرده بو دوای اوی چوچو دستی بسر ناوچک دا گرته بو هروها احسان به همان شوه به دوی پالوانی چی وک عبدالرحمن داده گراو چاوروانی هلی چی لبار بو با پیوز بون با ریزکانیان و یارمتی دانیان لحاد ندی آمان زم رو فایت پیرو زکانیان او بولکو تایی دا گیشن لای برهان برهان وای بوده چم با کاری چی گرنگ بانگت کردم من لجر فرمانی توم دعوت لیده کم یارمتی سر کرده عبدالرحمن بدهید باکم نیه لیارمتی دانی پیوست بخیرهی ولاد لدرنده کام پاک بکینوا کواتا بخیرهی بیرک لو کارا بکوا هاو رکم دیر که نوی چی لبارم هیا بلام زور کار بجهی دوی لوانش پیوستی بجان فیدایی هبه توش دوی یارمتی بدهی بویا پیوست شویو رازی بکن کوا من حاتم بو یارمتی دانی و پاشان دوی یک سر خون بچن بولای چو چو بگو من شویو بما زور دلخوش دوی لبر اوی رزگار دوی لمن بلام دلخوش یکی زور بردوام نبی برهان پیلانکم اویا هیز شرکر کن دابش دکم بسی بش لسر دادا پیوست چو چو لقلاکی چینگ چو در پرینم کواته استا کاتی جمجولا حتی لطوانا دا بی کم دبی سربازی دلسوز بیم بو عبدالرحمن گورم شویو گورم حواله چی خوشم پیا زواترین مجدا چی بو لوسو خیرا پیم بله خود هیواد بوده خواست امرو آتو تلات او بلیمته احسان بله چی؟ تو دمیه لوی گوتت؟ بله امرو بو پری خوش حالی و آتو بولاد لگل اوی من زیاده لحو زرسون بودوایی و رتی کردوا بیگو من مجده چی انتیکه و خوشه بیهن نیو رشمالکم هر استا باشه پیده چی دنیا بو بیده سرکوتنی کتایی استا هیس پیوستم پید نما برهان زور دلخوش بوم به هاتنت بلام لدلی خوم دا دلیم بوچی امرو هاتوی لکاتک دا بان کرنکانی پیشود رد دا کرده وا لوا پی قلای چینگ چو جیره وا هیچ شوینشی آرام ندوزی و تو بچم بوی هر کاتک بیت لامن پیشوازید لیده کنکاگ احسان داوام وای بمینی تو لامن وگ میوانه چی عزیز دنوی ارمتید بدم اگر حزب کی اها من لو پر خوش حالی دم بم قصه یا استا با اکثر دست پی بکم پیم بله ام ریگای کامه کسر کوتنی کوتایی ملی با دست دیتن بسر چوسو دا پیوست هرش ببیت سر قلاکی با آگر ها منیش بیرم هلا مکرد بوا بلام روباری شین زور دریجا اگر آگر لکشت یک بر بدهی اوانی تر حل دین بگو من کواتا پیوست ریگای حلاتنیان لی بگرین اما راستا هیچ رگه ساره چی دیاری کراوت هیا؟ بله همه پیلانی به یکتر بستانوی کشتیکان دادنین ها؟ تا هم پیلانه چونه؟ کشتیکانی چوچو به یک دبستین و باز زنجیری آسنین دوی امر تختداری استول لسر همویان دبستین بشیوه چی و کوگ بله پارچ زویشی پانو پور لسر آو در دروات ها؟ زاده بی سر کوین؟ ها؟ پیلانی به یکتر بستانوا اما بیرکرنوه که لطو زیادر کس بیری نکرده تو استا شویو تو خواردنه چی سو کرده پیشا پیویست بخیراترین کرد به دستی بینی بیگو من کواتا او خواردنه لعاو در بینه یکسر بکری جیروانی چوچو هستیم باو نکر که جمزولا کانیم بجوری پیلان دارش راو که بر یوده چه کسر کرده شوی و رگای داول پینو اوی چوچو حل خلطه نیو ویلی بکات باوری پیبینه که و احسان هاتو تا پالی سرکتید نی برش چکن هی تو که راک خیره پی نگم هرچی جان ساکه ده بر نگم کز آگه لیمانی ها سپاس دانکم سرکده چوچو آگه دار دکم اولا سراو کارانه اولا گلمن تان کردو بطان بطین بای وازگوی سرکده کای هر واد یریش تریش من پیه با سرکده چوچو برز احسان، او پیلان دارا جره بلیمتا برز احسان، زور بناه و بانگو تا اصلا متیدانی زور سرکده رد کرده تو نگل من ده سرکده تو زور دل خوش دوی بحاتینی متایبتی اگر خود خزمتی بکی دل خوش مناسینت لگلت دیم پیویست پلب کن لسوار بونی کشتی کن منیش خوش عالم بناسینت اما رکو تیچی خوشا من این بدو اتان دادیم ایستا پیشتی ابران هیمان موه از زور و بدوه نکون برز احسان بابوی در چین خواه حافظ ایستا پیشتا کارکان من تاب کن بله خزمت ایشی چکتن پیشکش کردین بلان تا ایستا تا نبو که هاته فیسا نکردین ایواز رازگول لکاره کارتان کنگ سنگ توش حلت خلطان دین بدن با اروه توش سپاستان دکه لسره و خزمتانه پیشکشتان کردین بمزوره احسان هنگاوه چی نوینه براو چوچو دواتریش براو شکست پیهنانی احسان پیلانه چی زیرکانه دانابو لمباره و خواهم هاتوم تا لپال دا بوستمه سر کردم بخیر بمیوانی عزیز داوه لیه بردن دا کم لوی جاری پیشتر راتم کده و که بیمه ریزکان تا نی سر کرده اویج لبر حوکاری گرنگ بو زورم لبر تو بیسو لشکان برز احسان بلان بو چی شوید زهشتو و هاتوی بولای من بو یارمتی دانم شوید پیوشی لخوبایی جوی لکسانی تر نگرید لبران بریش دا بیستم که واسر که دا چوچو پیاوی که ریز لراو با چونی زیرکانه دگری لبرو هوی بو حاتم چون که ریز لم حل سکوتانه دگرم زور سرسامم برهان لپل عبدالرحمن وستاو پیلانی بودا در رجه تاثر کهوی هرمی وایوش پیاویشی به هزو زیرشی هی کشویویا منی جیستا پیاویشی بلیمتم هیا که تو یحسان هر جیش کسی تر نتوانش کسیم پی بینه من لخزمت دام ام زارین چوچو دکلیت چاله چی زور قول پیمبله راسونه با شوینی اوی هزانه ایل برن برتن که احسان شوینی چی چاکه لوانه سربازکان زور به چاچی راه هاتبن ممشیویش شویو یعن عبدالرحمن ناتون شکز به هزکانت بینن سرسامید به سربازکان مطمئنی زیتن پیدا بخشه کاتی با دی هنانی خونه کنم اتوا ام قلا اویج لبوسه دای با کشتیگری شویو که نسرا و به هزکی و لی زنیکی لباره زنگوا کشتیکان دوگ قلان دزانم که ها شویو زنگواره چی ازاو به هزل نیو او دا بلان دلنیا مصده کم و تای با دی اگر تو پیار مدی ا ای بابا هر و هر شماره یک زور کشتیش ته بلام سرین زنده لعوازی یک بدیده کم لکشتی گلکت باشا او خاله لعوازه چیه که لکشتی گلکم بدیده کهی خاله لعوازه دوائه من هیچ بزیش یک نبینم لسرباز گلکت چون بزانی؟ سرین زنده شماره یک سرباز نخوشن کسیشم ندید گرنجی به حالتی تندرستی هم در لایتو اوش سرچاوی مترسی لسرسر کلکنید گورم او زور دیدو ترسم. پیوست هم چه شیه بخیرهی چهر سر بکنی بلام چون هم چه شیه چهر سر بکم پیلان اکم هیه با در بازکنی سر بازکن لمدنه چه مسوگر ای سر کدن اتکای بخیرهی تیم بگینه هاو رکم هر ایسا زیباجی دکم زبار دو خوششکن هر چون اک بید که پیدا تید پرم سپاسش دکم اگر نم تنگ بری رزگارم بکی کتیا یاد جیمو هر شیه سر ارزو کنم بله گورم پانوپوری و گورهی روبارشین دیارو برچاو هردم بایدی بایه کشتیکانش پرزده بن بمزور سربازکان نخوش دکو ناتوان برگریب کن بلام ناتوانم لگل زموزول سروش دمان بلا بکم پیم بلا چی بکم سکانت راستن بلام دتوانین کشتیکان به هز بکن چون امکار بکن سیر کن سی کشتی به زنجیر به یک و دبستین و تاکو دبن به یک پارچه و دواتر تختداری استور و فراوان لنیوانیان دبستین و بمزورا سربازکان و اسپکان دتوانن لسر پشتیان دا با آسانی هاموشوب کن بمزورا وقت زویلی دید او کادا شکستکان کم دبنو سربازکانش نخوش نکون اما پیلانی زنجیره آسنکانه گورم اما او یکمون دمه به زیب و زیده کم هرجی سویو نتوانی لبرو روم بوسته اما تاکه پیلان یه لپیلان نکنم با تو من لجر فرمانی تو هم هردم زنابی سر کده تو پیلان دار رجرش بلیمتی و شایستی رجدنانی اصنگران کودکم و دوائن لدکم ام پیلانت زیبزی کن لسن روزشی کم ده سپاسی خومت با دوباره دکم و دواش لدکم بخوب کم زنین و که با من بیتا پیلان دار رجری زنگ کن اما زیادتره لوی شیعی من بی همو هولی خونده خمه گر تاکو بمجیگای گمان چاچی تو استا پیوست نانا کمه بخوی او زور سرد بوا کاتی زنگ کلگل حاتی نزستان نزیگ ده بیتو کاره چی چاشا کردوا سربازکان زود رو خوش بویلی بم پیلان زیر کانه یا لنه خوشی کانیان سرد دبنو ساو نترسانه شغل رکن کتایی تحت شویو هیچ شتیل چیتر ریم لیه ناگر لدست پیه کرنی هیش دا تو چی؟ برای استانفو؟ ماهوه یک اکتری من نبینی و بلان بیستم تو لای سرکده چو کرده کهید منی جیستا دعوه دیده کم حوالم پیرده لباره نیاز راسته کن لباره او بار دوخه ولاد پیدا تیده پارید بوسی لباره شدی گرین پسیارم دیده که احسان راست ایمه بیک و خیندو مانا بلام ایستان من لای چو کرده کم دو سوشش موکو زاران چهره نوسی ولا لسر ایما وستاوه پیویست آوه ده سوسان نوستین لکات اگده خراپکاری لهم روی کوا خلچیش پرزده کاد بلام پیلانی زنزیر اصن این یکان به هزاران سرباز دوچاری سوتان دکاتوا اما شته چه خراپکاری احسان امشتانت به چو را گیندو دل دل مده یک تاکه و ششم ندر کند ولای چوچو لوی دیزانم راست من ماویشی زور لای چوچوم بلام هردم جیانو دلم لای سر کده عبدالرحمنه پیمانم داوه لدلی خوم خزمتی چوچو نکم ها؟ بلام اگر پیلانی زنزیل آسنین یکان سر بگری او جیانم دکویتا مترسیوا اگر حوال اگلم باریو ندم بچوچو کواتا رینوینی دکم برگا چاره کبتوائن لجیر چپوش چوچو رزگارد بی ام رگا چاره چیا؟ زور آسانه تنهاشته چی بچوکا لم شوده حوالک بلاو بو کوایی چگل اندامانی چوچو هرشی کردو تا سر پای تختی امپراتوریت چوچوش وای بو چو ام حوالا راسته بویا ارکانی سپاکی کو کردوا بو دی راسته کردنی ام کار لگل یانده وای بو دا چم سرچاوی ام حوالا ترسامی لپای تختی امپراتوریت لهرشی دشمنان بو سر یان من همیشه لوده ترسام چه هل دسته و ساله چه رویشتینی با پایت خدای سر کرده اینا دوام و امکاره با من بسپیری گورم ببویرم هز با دلتانجی دکم اگر خزمتی که پیش کش نکم من خون باو کاره گرینگه هل دستم هیوادارم رم بدهی با امکاره بله منیش هز با آرامی دکم اگر تو بسی با پایت خد باشا هزار سربازی ازال اگل خود دابره سپاس بلان هزار سوارتاک هزه چی کما چون که کناری پایتخت زور گوره یا کواتا 2000 لگل خود دابره دوام وای زیاتر بید گورم پیویست تا چک اتفاقی باش شما لگل بیتن چند دهی بیبا دتوانی 2000 سوارتاک و 1000 پیادش لگل خود دابره باشا سپاست دکم گورم منیش دمه دواکار یک بکم بله بزنم دواکار یکت چیه کاغی احسان پیش روی بیه ملاتان سرین زیبر دو خیه زکانی شویم ده زو سرکده و سرباز هن رخیان لیتی زگه لوش سرکده کای و کانسی و کانسان حزدکن بین نیو رزکان تانو چاروانی هلی چی لبردکن دو موی رم بده بسم دوانو رگای حتنیم بوی را با آرامی نیشان بدم بمزور شوی خوی دداد بدستوا زوانه اگر لو چالا چه سرکوتی داول امپراتور دکم بد که تر راوشکاری خوی و بمزور دتوانی گوره تری خزمت پیشکش به امپراتوریت بکی هر جیز به دوی پلو پایده نگرم گورم اوی دنوی تنها رزگار کرنی مرو و لویران کاری تو پیاوشی ساک خوازی هیو موی سرکوتو بیل کار کت سا امان زکت هبی من آمادم بود بین مدی سون که تو کارده که بوات ندی آرز وکانم بله منیش دل خوشم توانی خوی و منیش رزگار بکت برهان توانی بلند آبرجه بنارنی احسانی هاوری بولاید چو چو تاکو سپاکی تیکو پیک بش چینه او بو با پاسای خوب دستودانی یا خودوسان لپالی دا چولای آماز لم کاری دا او بو احسان قناعت بط سر کرده چو چو بینه باوی پلانی زنزیر اصنی نکم پیرو بکد استادوای اوی چو چو رازی بول سرم پلانو دستی کربجه بجه کدنی سی سر کرده کوتونت ململانه کوتایی بو حت ندی آمان جکانیان یکمیان عبدالرحمنه که کار رکن لپیناو چاک خوازیو دو میشن چوچویا که خوانی آرزوی کسایتی خویتیو سه میشویویا که سرکرده چی زیده چی لخوباییا لا القیده آتو ده سرکرده عبدالرحمن دست دکات با جموجول برو جنگت جوارکن لگل هیز شرخوازکانی چوچو شویو اما جو کاته ده به دوای اوی برهان و احسان حلسان با تسپاندنی پیلان زنزیر آسنی نکن ده به ام پیلان سرکوتو به چه تیای داشکز دینه روداوکان لململانه دن بو کتایی